जेकी घुरंदो हो सो उन लाए के किला ऐं मूरतूं ऐं हौज़न जेॾा प्याला ऐं वॾियूं देगियूं जे न चुरंदियूं हुयूं से बणाईंदा हुआ। चयो सूं त ए दाऊद जा औलाद शुकरानू करियो ऐं मुंहिंजनि बाननि मां थोरा शुकरानू कंदड़ आहिनि।